i przestrzeni dla Ciebie. Teraz jeszcze taniej. Nawet do 10% na wybrane okna. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 kwietnia, jest 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W poniedziałek ma się rozpocząć akcja wydobycia ciał polskich górników z kopalni w Stonawie. Grypa cały czas w natarciu, wciąż odnotowywane są kolejne przypadki zachorowań. Więcej osób będzie mogło otrzymać kartę Polaka. Sejm znowelizował ustawę w tej sprawie, teraz zajmie się nią Senat. W poniedziałek rozpoczną się prace na wyrobisku w kopalni w Stonawie, gdzie w grudniu z powodu wybuchu metanu zginęło 12 polskich górników i jeden czeski. Zgodę na rozpoczęcie działań wydał czeski urząd górniczy. Wyrobisko od tragedii jest zamknięte specjalnymi zaporami. Od wybuchu utrzymuje się tam wysoka temperatura i niebezpieczne stężenie gazów. Pod ziemią znajdują się ciała 9 górników. Pierwsze ciała mają być wydobyte na przełomie kwietnia i maja. Prace mają potrwać około 2 miesięcy. Krajowy Ośrodek do Spraw Grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego nadal rejestruje przypadki zachorowań na grypę. Od 1 października zarejestrowano prawie 3 450 000 zachorowań i podobne wirusy oraz 143 zgony. Profesor Lidia Brydak, kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy, podkreśliła, że najwięcej zgonów zarejestrowano wśród osób starszych. Największy procent zgonów zarejestrowano w populacji ludzi powyżej 65 roku, a mianowicie 74 przypadki. To bardzo dużo, ale musimy mieć tę świadomość, że sezon się jeszcze nie skończył, że te zgony mogą być jeszcze rejestrowane przez parę miesięcy. W poprzednim sezonie grypowym zarejestrowano prawie 5 milionów 340 tysięcy zachorowań na grypę i podobne wirusy, ale znacznie mniej zgonów, 48. 12 ustaw przyjął Sejm w czasie popołudniowego bloku głosowań, wśród nich m.in. nowelizacja ustawy o karcie Polaka. Teraz zajmie się nimi Senat, a o szczegółach Michał Fedusio. Posłowie przy jednym głosie wstrzymującym przyjęli rządową nowelizację ustawy o karcie Polaka. Zakłada ona poszerzenie liczby potencjalnych beneficjentów tego dokumentu dla osób o polskich korzeniach. Dotychczas mogli się o niego ubiegać wyłącznie potomkowie osób wysiedlonych do krajów byłego Związku Radzieckiego. Teraz nie będzie już żadnych ograniczeń, przypominała Anna Szmitrodziewicz z PiSu. Karta Polaka daje jej posiadaczom konkretne przywileje, z których po raz pierwszy będą mogły korzystać osoby zamieszkałe na wszystkich kontynentach. Sejm znowelizował też ustawę o VAT-ie, wprowadzając jawny rejestr podatników na stronie Ministerstwa Finansów, przypominał poseł PiSu Piotr Uściński. Tak, aby każdy, kto dostaje fakturę z numerem rachunku, wiedział, czy ten numer jest w wykazie Krajowej Administracji Skarbowej. Sejm zdecydował też o redukcji podatku miedziowego płaconego przez państwowy koncern KGHM do budżetu. Daniny obniżono o 15%. Michał Fedusia, Polskie Radio. I na koniec jeszcze jeden temat. Spędził blisko rok w kosmosie i wrócił odmłodzony. Znamy pełne wyniki eksperymentu przeprowadzonego przez NASA w 2015 roku. Amerykański astronauta Scott Kelly został wysłany na orbitę okołoziemską, a jego brat bliźniak został na Ziemi. W trakcie misji naukowcy badali obu braci. Teraz wyniki badań zostały opublikowane w magazynie Science. Okazało się, że Scott Kelly wrócił na Ziemię wyższy i młodszy niż jego brat. Zmieniło się też jego DNA. Co było powodem takich zmian, wyjaśnia astrofizyk dr Tomasz Mrozek. Organizm, przystosowując się do tych wyjątkowych warunków, jakie panują w kosmosie, nieco zmienia swoje funkcjonowanie. My wiemy, jakie zmiany następują chociażby w budowie mięśni, w kościach. To, co zaobserwowano, to przede wszystkim długości telomerów. To znaczy u bliźniaka przebywającego w kosmosie, one okazały się odrobinę dłuższe. Telomery, które są końcówkami chromosomów, one zużywają się, ulegają skróceniu. Może się okazać, że rzeczywiście w jakiś sposób, przynajmniej na tym poziomie, nasze organizmy młodnieją. Zmiany okazały się jednak krótkotrwałe. Niedługo po powrocie na Ziemię Scott Kelly wrócił do swojego dawnego wzrostu i wieku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w południowej połowie kraju zachmurzenie całkowite lub duże, miejscami większe przejaśnienia. Na południu, południowym zachodzie i miejscami w centrum deszcz lub deszcz ze śniegiem, a ponadto lokalnie również śnieg. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na nizinie szczecińskiej okresami duże i możliwe słabe opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura maksymalna to 2 stopni na Przedgórzu Sudeckim i 5 na Dolnym Śląsku, do 9 w centrum i 10 na północnym wschodzie kraju. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Jazz fajny jest. Dzień dobry Państwu. Wojtek Mazalski, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski. Witamy Państwa serdecznie na żywo, prosto z Myśliwieckiej 357. Jazz fajny jest, więc dobre 50 parę minut muzyki jazzowej. I nie tylko przed nami. Szykując się do dzisiejszej audycji, pomyślałem, że czymś spokojnym może rozpocznę, bo ten tydzień przyniósł wiele wrażeń. nie wiem jak u Państwa. Jestem ciekaw, jak się Państwo mają i jak na Państwa działają te dźwięki. Pod numerem 71335 czekam na Państwa komentarze i oczywiście na social mediach, na Facebooku, Instagramie. Jak zawsze rozgorzała dyskusja. A jutro oczywiście cała playlista, wszystkie okładki i tytuły, nazwy wykonawców. Pierwszy wykonawca dzisiejszego wieczoru to oczywiście Gogo Penguins, Chris na pianie, Nick na kontrabasie, Rob na perkusji. No, to takie trio po Erbionie Svenssonie, które zagospodarowało tą część fanów, którzy lubią takie spokojne, ale jednocześnie rytmiczne, minimalistyczne. Przepraszam, bo tutaj zdarzały się porównania do Aphex Twina, Square Pushera. Nie wiem, czy do końca słuszne. Też do Massive Attack, do Briana Eno, może już celniej. Choć dzisiejszy utwór, który wybrałem, to ostatnia płyta z ostatni track z ich ostatniej płyty z 2018 roku pod tytułem Window. To ten utwór, którego wysłuchaliśmy. Ale zdarzają się tam dużo bardziej spokojne utwory, ale dzisiaj do spokojnych jeszcze dojdziemy. Klasyk w drugim traku dzisiejszej audycji i to jeden z moich ulubionych. Jak to się stało, że ja tej płyty jeszcze nie zagrałem, to ja nie wiem, gdzieś się zawieruszyła, ale na pewno będziecie wiedzieli, kto to jest. She's a girl in a dream. She's a four-eyed cartoon monster on a TV screen. She takes another puff and says it's a crazy scene. The red is green. She's a tangerine. I'm too high, too high, but I ain't left the ground. I'm too high, I'm too high, I hope I never ever come down. She's a girl in her life, but her world's a superficial paradise. She had a chance to make it big more than once or twice, but no dice, she wasn't very nice. Oh, Did you hear the news about the girl today? She passed away. What did a friend say? They said she's too high, too high. Can't handle you and me. Po raz pierwszy w audycji Jazz Fajny Jest. Jak to się stało, już mówiłem, nie wiem. Mam nadzieję, że państwo mi wybaczą. Motown, rok 1981. Wspaniale wydany album, piękna grafika na przodzie, w środku i z tyłu. Ach, muzyków tu wielu wspaniałych. Utwór, którego wysłaliśmy, to kompozycja rozpoczynająca ten album, Too High. Taka wspaniała modulacja na koniec. No i w ogóle chyba wszystko. Ten groove, ten bas, te wokale. No, zachwycać się można by było cały wieczór. Poza tym można by było cały wieczór spędzić z tą płytą w tej audycji. I też by chyba się nic nie stało. No, to zachęcam do odtworzenia sobie całej tej płyty Stevie'ego Wondera. Dla tych, jeżeli ktoś taki się zdarzył, kto nie wie, kim jest ten wspaniały piosenkarz, kompozytor, producent, multiinstrumentalista, to powiem tak, jest jednym z artystów z największą liczbą sprzedanych albumów w historii. Jego nagrania sprzedały się w liczbie ponad 100 milionów płyt na całym świecie. Jest czwartym rekordowym zdobywcą nagród Grammy w dziełach przemysłu fonograficznego. Zdobył 22 statuetki tejże nagrody. Nic dodać, nic ująć. Na szczęście mamy młodzież, która również robi wspaniałą muzykę. Młodzież z Londynu. Teraz zabrzmi po raz kolejny. Jak ostatnio mówiłem, w wytwórni Gearbox udało mi się nabyć świeżutki, gorący album Teona Crossa. Posłuchajmy tym razem kompozycji numer 3. We'll be right back. Cross dla wytwórni Gearbox. To jest nowość. I do Theona Crossa i jego kolegów dzisiaj jeszcze wrócimy i cofniemy się troszeczkę w czasie. A na tej płycie Theon Cross gra razem z Mosesem Boydem na perkusji i Nubli Garcia na saksofonie tenorowym. I w takim trio ich słyszeliśmy w utworze Radiation. To jest trzeci na tej płycie i do tej płyty będziemy wracać. Ma razem 8 kawałków, więc myślę, że jeżeli Państwu się spodoba, to będziemy wracać. Dziękuję za ożywioną dyskusję. Instagram i Facebook. Tam dyskutujemy i mówimy sobie, co nam się podoba mniej, a co bardziej. No teraz jestem ciekawy, bo zupełnie nowy projekt odnalazłem, a w zasadzie dostałem w prezencie tą płytę od kolegów z zespołu Pink Floyd i jestem bardzo zauroczony. Będzie to takie postrokowo, może trochę elektroniczne granie, ale z towarzyszeniem bardzo poważnych postaci jazzowych, w tym utworze między innymi Dave Douglas. I'm not giving up. Make me pay. make it up to you. You can't take enough of me. You can have the only part I need. You can't take enough of me. Even more than more you can't repay. I am not letting go. I am not letting go. No matter what you do. I am not letting go. I am not letting go. No matter what you do. And I can play your fool. Make me make it up to you. I can break the rules. You'll see. I'm not giving up. I'm not giving up. Nazywa się nazwa projektu, którego właśnie wysłuchaliśmy. To z Ameryki takie eksperymenty. Pierwotnie był to solowy projekt pana, który nazywa się Jona Lota. Ale w tym utworze, którego wysłuchaliśmy, jest to track czwarty na tej płycie pod tytułem The Fall You Need. Na przykład mamy również klarnet basowy i gra na nim Hideki Aomori i na saksofonie tenorowym również. No i jak mówiłem, na trąbce Dave Douglas. Są tu jeszcze skrzypce, jest bas, na którym gra Jackson Hill i tak dalej. Ale to ciekawe, ciężko było usłyszeć te instrumenty, prawda? No, tu w ogóle się rozgorzała jakoś na social mediach dyskusja o dęciakach. Pytanie było, co grał w poprzednim utworze. Tuba i saksofon tenorowy. Przypomnę, Theon Cross i Nubli Garcia. Teraz był Dave Douglas na trąbce i Hideki Aomori na basklarnecie i saksofonie tenorowym. No i skoro jesteśmy przy dęciakach, bo tu u nas w studiu też rozgorzała dyskusja na ten temat, i ja muszę się szczerze przyznać, że bardzo lubię brzmienie basklarnetu. No i skoro tak, to następny numer będzie z basklarnetem i to takim dobrze słyszalnym. ¶¶

Comet is Coming w audycji Jazz Fajny Jest. No, tylko w trio, bębny, bas, klarnet, instrumenty klawiszowe. A tyle magii. Niewiarygodne, prawda? A jak Państwu przypada do gustu taki nowoczesny sposób brzmienia w zasadzie bas klarnetu, to chyba jest w ogóle taki znak rozpoznawczy londyńskiej sceny. To było słychać już, kiedy puściłem dzisiaj Theona Crossa, że tam potrafią bardzo mocno bawić się brzmieniem. Czasami grać prosto ostinata i fajnie rytmicznie osadzone groovy, ale cały czas bawiąc się tym, jak one zabrzmią. I robią to i manualnie, że tak powiem, rękoma, ustami, oddechem i tak dalej. Ale również wykorzystując różne współczesne formy zabawy elektroniką. Czasami analogową, czasami cyfrową, ale brzmi to bardzo, bardzo, że tak powiem, ciekawie, współcześnie, po prostu. Płyta The Comet is Coming, która ukazała się w wytwórni Impulse, to też ciekawe, bo to legenda jazzowa. Przypomnę, wszystkie prawie płyty najlepsze Johna Coltrane'a ukazywały się w tej wytwórni. Później Alice Coltrane, Rashid Ali, Farris Andersa i tak dalej, i tak dalej. I w tej wytwórni teraz wydaje Shabaka Hutchins i jego koledzy, właśnie miażdżąc czasami ten jazz na współczesność. Czasami potrafią minimalistycznie zagrać, jak w tym utworze, ale jest coś takiego, że jest w tym wielkie ciśnienie i wielka moc. Przynajmniej ja tak czuję i bardzo gorąco polecam cały album, który może przy pierwszym przesłuchaniu nie brzmi tak efektownie. Ale jeżeli zrobimy sobie jeden, drugi, trzeci wieczór z tą płytą, to później chcemy sobie ją puszczać już choćby rano, po to, żeby nas dobrze nastroił na cały, cały dzień. I mówiłem wcześniej, że panowie z Comet is Coming i Theon Cross się spotkają, Shabaka i Theon Cross, oczywiście. Będzie to płyta Sons of Kemet. I tutaj niespodzianka, bo nie ostatnia, tylko jeszcze z 2003 roku album Burn. A jeszcze tylko będąc przy Comet is Coming, które przed chwilą nam zagrało ładnie, to powiem, że przecież oni będą w tym roku, i to wspaniała wiadomość, na festiwalu w Katowicach. Wybierają się Państwo? A jak tak, to jestem ciekaw, na czyje koncerty, bo tam dużo się będzie działo, nie tylko od strony jazzowej. Będzie na przykład Deserter, którego uwielbiam ze starych czasów, i zagrają płytę Underground Out of Poland. Będzie projekt OM, będzie Comet is Coming, będzie zespół pieśni i tańca Śląsk, będzie The Glasshump Killer. O, wiele, wiele, wiele projektów. Nena Cherry, Stereolab i tak dalej, i tak dalej. Na co Państwo będą mieli ochotę pojechać? Jestem bardzo ciekawy. A teraz startujemy. 2013 rok, Comet, Sons of Comet. Thank you. of Kemet, rok 2013. Sabaka Hutchins, saksofon, klarnet, Oren Marshall, tuba, Tom Skinner na perkusji i Seb Rochford na drugiej perkusji. I też Seb wyprodukował ten album, wydany w Name Jazz w 2013 roku, a więc to nie wystrzeliło przed chwilą w Londynie. To już wrzało wtedy. Jak Państwo słyszą, już wtedy był ten ogień i panowie wiedzieli, jak grać i co chcą grać i tak dalej, i tak dalej. Skład się teraz trochę zmienił, jak mówię. Teraz panowie Hutchins i Theon Cross grają już razem w tym zespole. No i dalej jest ogień. Jest to, co trzeba. Mnie to bardzo cieszy. Mam nadzieję, że te starsze nagrania londyńskiej sceny również Państwa rozgrzewają, bo mi się to przydaje po tym, jak mówiłem, wyczerpującym tygodniu. Taka inspirująca muzyka to coś dobrego, ważnego i dla ciała, i dla umysłu. A teraz już pod koniec dzisiejszego spotkania, ale nie na koniec jeszcze, coś z naszego podwórka, coś, co też już od dawna tutaj nas tworzyło, nas ukształtowywało. Wspaniały album pod tytułem Music for K. Tomasz Stańko Quintet. W składzie Tomasz Stańko na trąbce, Zbigniew Zajfert, uwaga, uwaga, na saksofonie altowym, nie na skrzypcach, Janusz Muniak na tenorze, Bronisław Słuchanek na basie, Janusz Stefański na perkusji. Kompozycje Tomasz Stańko, nagrane w 1970 roku. Proszę posłuchać, jaki to ma ogień, pomimo takiej daty wyprodukowania. Czartownik, Tomasz Stańko, Quintet. Yeah. Tomasz Stańko, Music for K, utwór Czartownik. No, jest moc, przyznają państwo. Rok 1970 w Polsce. To nie były łatwe czasy, nie ma co, ale sztuka była tą dziedziną, muzyka jazzowa, free jazzowa, szczególnie w której można było się wyrażać w pełni, bez żadnych ograniczeń. A dlatego twierdzę, że muzyka to wolność i w tej przestrzeni można robić wszystko. Nie ma żadnych przeciwwskazań. Jak się coś czuje, to trzeba to grać. Czasami to jest wycie, bo nie ma lekko. Ale kiedy zrobi się to na instrumencie i umie się na nim grać, to tego da się później słuchać. I okazuje się, że to potrafi pomagać innym. I to w muzyce bardzo, bardzo lubię. Audycja Jazz Fajny Jest dobiega już do końca. Agnieszka Łukasiewicz zrealizowała dla państwa tę audycję. Piotr Kordaszewski wydał. Wojtek Mazalewski przy mikrofonie jeszcze cały czas. Dziękuję państwu bardzo za to spotkanie, za uwagę, za komentarze na Facebooku, na Instagramie. Jak obiecałem, też jutro będzie playlista z okładkami wszystkimi autorami, muzykami i tytułami. Bardzo dziękuję też za SMS-y. Jeden bardzo przypadł mi do gustu. Panie Wojtku, ta muzyka mózg, że słucham smyka aż do końca chodnika. Dobre, szacunek ulicy za dobieranie słów. No, a teraz na koniec, tak już trochę na uspokojenie, wyciszenie, kolejny breakbeat od Chrisa, Nika i Roba z Google Penguins. Ja za tydzień mam wolne, jak państwo wszyscy pewnie, bo są święta, ale słyszymy się za dwa tygodnie. Serdecznie zapraszam, Jazz Fajny Jest, jak zawsze 5 minut po godzinie 23. A dzisiaj życzę już miłego wieczoru, wszystkiego dobrego. Niech moc będzie z wami. Wojtek Mazalewski. Dobranoc.